Uur Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Ecuador is opnieuw een presidentskandidaat beschoten. De schietpartij vond plaats tijdens een campagnebijeenkomst van Daniel Noboa Azin in de buurt van de stad Guayaquil. Volgens een partijgenoot is de presidentskandidaat ongedeerd gebleven. Vorige week werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio vermoord bij een schietpartij. Hij wilde de corruptie en georganiseerde misdaad in Ecuador hard aanpakken. De presidentsverkiezingen van Ecuador zijn zondag. Op een industrieterrein in Geleen is een ammoniaklek ontstaan. De brandweer heeft waterschermen opgezet om de verspreiding van ammoniak te voorkomen. De bedrijfsbrandweer van industrieterrein Gemelot zoekt naar de bron van het lek. Volgens een woordvoerder gaat het om een gevaarlijke lekkage, maar is nog niet duidelijk of het een gevaar vormt voor de omgeving. Wel is de snelweg A2 vanwege het lek tussen knooppunt Kerensheide en Eurmond in beide richtingen afgesloten. Vrachtschip Jozef Schulte is aangekomen in de territoriale wateren van Turkije. Het vrachtschip vertrok woensdag uit de haven van Odessa in Oekraïne, waar het zo'n 1,5 jaar geleden strandde door de oorlog. Op het schip staan ruim 2000 vrachtcontainers. Het is het eerste schip dat gebruik maakt van de corridor die Oekraïne heeft ingesteld. Rusland heeft niet gezegd of ze de corridor respecteren. Turkije gaf gisteren nog een waarschuwing af aan het Kremlin nadat een ander vrachtschip werd beschoten door een Russisch patrouilleschip. In de Verenigde Staten heeft een vrouw bijna 22 jaar cel gekregen voor het versturen van een brief naar het Witte Huis met daarin een dodelijk gif. Dat gebeurde in 2020, toen voormalig president Trump nog aan de macht was. De dreigbrief was dan ook voor hem bedoeld. De Canadese vrouw noemde Trump in de brief een lelijke tiran en een clown. De vrouw kon worden opgepakt omdat haar vingerafdrukken op de brief werden gevonden. Het weer bewolkt, maar het blijft droog. Het is rond de 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag komt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De ellende van jongens in Zuidoost die elkaar doodschieten is niet los te koppelen van het politieke beleid van de afgelopen 10 jaar. Je moet niet doen alsof je het aan het oplossen bent als je het hebt veroorzaakt. Ik geloof dat de intimidatie aan het adres van journalisten structureel toeneemt als criminelen merken dat het werkt. Het gemis van een stabiele sociale omgeving en soms een beperkte verstandelijke ontwikkeling is nooit een vrijbrief voor geweld. Iemand eens die een sigarenzaak berooft is een klootzak. Wat er ook is gebeurd in zijn jeugd. Ik zoek het evenwicht tussen paranoia en gezonde scherpte. Tussen voorzichtig leven en leven. Dit is de hartslag van misdaadjournalist Paul Vught. Hij is al meer dan 25 jaar misdaadverslaggever bij het Parool. Dus hij weet hoe de Amsterdamse en de Nederlandse misdaad zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Wat werkt en wat niet werkt in de bestrijding ervan. Hij schreef boeken als Doorgeschoten, Afrekeningen, de Enstra-tapes. Hij maakte de Tachi-podcast, die inmiddels is omgedoopt tot de Parool Misdaad-podcast, waarin hij iedere 2 weken samen met collega Wouter Laumans te horen is. 2017 was een dieptepunt. Na bedreigingen kreeg hij de zwaarst denkbare beveiliging. En toch ging hij gewoon door met zijn werk. Onverstoord. Of toch niet? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Paul, fijn dat je er bent. Dank je voor de uitnodiging. Nou, meteen maar beginnen met die laatste vraag. Ging je net zo onverstoord door? Ja, gelukkig zijn mijn vriendin en ik allebei ongestoord blijven werken. Wel onder totaal andere omstandigheden. Want we kwamen terecht in een safe house. Prima luxe plek trouwens. Maar op een geheime plek. En van daaruit werd in elk geval ik altijd bij elke beweging richting Amsterdam vergezeld door een hele ploeg beveiligers van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Top of the bill. Het hoogste niveau van beveiliging, hè? Ja, dat is de zwaarste beveiliging die je kunt krijgen. Dat is in het begin wel wennen. Dat is een heel rare manier van leven. Maar goddank is mijn vriendin heel rustig en hier heel goed mee omgaan. En kon ik er zelf goed mee omgaan. Het nare was dat er een plan was mij dood te schieten. Ja, want dat is de context, hè? Want je schreef je boek Afrekeningen. En eigenlijk niet lang daarna kreeg je die melding van, nou, er zijn serieuze doodsbedreigingen. Ik zelf kreeg hele goede informatie uit het criminele milieu. Dat er een plan bestond mij dood te schieten. En dat was omdat criminelen uit een specifieke groep konden lezen in mijn artikelen en in mijn toen recentste boek dat ik meer moest weten van de achtergrond van liquidaties dat ik had geschreven. En ze waren bang dat als ik dat zou publiceren dat zij zware strafrechtelijke problemen zouden komen en misschien wel levenslang zouden krijgen. En toen is besloten mij dood te schieten. En gelukkig had ik een hele goede bron uit het criminele milieu die heel goed op de hoogte was. Een bron die ik al wel langer had, maar die altijd gewoon zakelijk als informant gebruikte. En die zei, nu is er iets heel naars en raars. En ze ga je doodschieten. Nou, daar komt er een hele vreemde periode op gang waarin ik praat niet met de politie. Hè. Ik moet dat zelf. Ik moet onafhankelijk blijven als journalist. Ja. Dus ik heb er niemand iets over gezegd in het begin. Want wat was jouw eerste gevoel dan? Als je daar achter komt? De eerste mededeling die ik kreeg, dacht ik, wat is dit nou? Is dit een verkapte manier om mij onder druk te zetten? Is dit een bedreiging? Maar dat was het allemaal niet. En na de eerste informatie volgde dagenlang meer informatie met heel specifiek bewijsbare dingen die gebeurd waren om mij te observeren, mijn gang in kaart te brengen. Er waren ook steeds voorspellingen van, oh wacht, ze hebben het even uitgesteld, er komt iets anders vreemds tussen eerst nog. En dat gebeurt dan vervolgens ook. En dan word je doodgeschoten. Nou, dat is zo 5 weken zeg maar zo'n beetje doorgegaan. Tot uiteindelijk ik het wel aan mijn vriendin heb verteld ook. Normaal gesproken over dreiging praat ik thuis niet als mijn vriendin er niks mee kan. Snap je? Dus het heeft niet zoveel zin om haar veel dingen te vertellen waar ze niets mee kan. En dan ligt zij misschien 's nachts wakker en ik slaap. Snap je? Maar nu ging het zover en was er op enig moment, ja, dat zal ik nooit meer vergeten, was er een ochtend dat het er wel spande, dat het wel steeds dichterbij kon komen dat het daadwerkelijk ging gebeuren. Dus ik was me echt wel over aan het beraden van, ja, wanneer komt het moment dat we gewoon hier weg moeten gaan of zo. En toen was het heel hard aan het regenen en zij trok een regenpak aan om naar buiten te gaan. En wij lijken niet op elkaar. Zij is een mooie blondine en ik niet. Wij kunnen normaal niet verwacht worden, maar als je een regenpak aan hebt en alleen een beetje van je gezicht vrij hebt, zou het zomaar kunnen zijn. En toen zat mijn hart ineens in mijn keel. En toen heb ik even met een smoesje binnengehouden en een beetje geprobeerd te checken door de gordijnen of het er veilig uitzag. En uiteindelijk dacht ik, nou, ik denk dat het wel oké is. Ging ze naar de werk, toen dacht ik, nou, dan moet ik het vanavond wel vertellen. Nou, toen heb ik het haar die avond verteld. Ik had het ook aan één persoon op de redactie van het Parool verteld, omdat ik wel snel moest kunnen schakelen als het nodig was. En ik sprak inmiddels wel met iemand die over beveiliging gaat vanuit de overheid. Dus niet tactisch de politie. Ik wilde niet de politie geen informant zijn. Maar iemand die ik al lang ken, met wie ik sprak over veiligheidsissues. Die wist het inmiddels ook. Omdat ik gewoon moest kunnen handelen als het nodig was. Nou, gaandeweg was ook die informatie kwam ook bij de politie terecht. Via een omweg. Niet via mij, maar via een omweg. Via een tip. Waardoor ook een rechercheteam. Ja, dan belt de recherchebouw op, zegt Paul, ik moet je nu spreken, ik heb zo klote informatie. En dan zeg ik, nou, rij maar naar mijn huis, dan kom ik ook. En ik zal koffie en koekjes regelen en dan gaan we ongemakkelijk zwijgen. Want ik ga niet precies vertellen wat ik weet. Nee. Ik denk wel dat ik weet waar jullie het over willen hebben. En jullie gaan me niet precies kunnen vertellen wat jullie weten. Want na zo'n tip via de team criminele inlichtingen is dat de geheime dienst van de recherche, dan krijgen ze één regeltje informatie, zeg maar, dan moeten ze het dan maar mee doen. Het gevolg was wel dat er vervolgens werd er ook van hun kant veel onderzoek gedaan en werd alsmaar verder bevestigd dat het echt bloedserieus was. Nou, op een dag zijn we uit huis gegaan en eerst nog even voor een kleine vakantie naar Israël. Dat was heel vreemd, want daar waren we ineens weer helemaal los. Want we gingen in Nederland eerst naar hotels en zo, als het maar niet bekend was waar ik was. Dus liet ik iemand anders een hotel boeken. En uiteindelijk een geplande vakantie van een weekje in Israël was nog oké bevonden. Want ze zeiden, ja, daar komen die boeven, die kunnen daar niet in. Die komen. Oh. Je komt zomaar als, laat ik zeggen, Marokkaanse Nederlander, niet eenvoudig, zomaar onopgemerkt in Israël met wapens, met toestanden. Dat lukt je niet. Je hebt een sterke geheime dienst. Dus daar is het eigenlijk veilig. Dus daar waar ik in Nederland al heel voorzichtig bewoog, stond ik ineens in Israël op het strand te tennissen. Dat is daar natuurlijk populair. Tel Aviv, in dat geval eerst. Maar hoeveel tijd zat er tussen het moment dat jij voor het eerst dus hoorde over die bedreiging En het moment dat je dus ook echt die hoogst denkbare beveiliging krijgt. Ik hoorde over die dreiging, want het was niet bedreiging. Het is niet dat ze zeggen, we gaan jou doodschieten. Nee, was het maar waar. Was het maar zo simpel. Het was, ik had het geluk dat iemand me informeerde dat het gebeurde. Anders was het waarschijnlijk gebeurd. Die informatie kreeg ik in de loop van augustus, eind augustus. En op 7 oktober zijn we uiteindelijk uit huis gegaan. En terwijl we in Israël waren, explodeerde het in die zin dat er weer iets groots zou gebeuren. En dat had te maken met het appartementencomplex waar wij woonden. Daar kunnen we geen risico's nemen natuurlijk voor de buren en zo ook. Dus toen is besloten dat ik ook naar buiten moest brengen dat ik uit huis was. Dus niet op het huis, niets doen bij het huis, want Paul is daar niet. En toen was het helaas dan out in the open. Ik had de naïeve gedachte nog om, misschien kan ik het wel geheim houden, dan ben ik niet voor de jaren daarna altijd die Paul Fuchs met die dreigingstoestand. Nou ja, dat is natuurlijk wel gebeurd. En toen we uit Israël terugkwamen, toen werd ik dus door de gepanzerde auto's en de speciale getrainde agenten van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging opgehaald. Nou ja, ik ben er nooit zo soepeltjes van Schiphol vertrokken. En alles is gedoe. Je bent altijd met een klein konvooitje. Circus Vught noemde ik het, was in de stad. Ik was de eerste journalist in Nederland die erin ging, in dit zo'n regime. Helaas, volgde in december 2017 ook John van de Heuvel van de Telegraaf. Die zit er nog in. Echt heel ellendig. En andere collega's, onder wie Mick Verwee, die zijn collega. Want je vertelt dit nou heel erg eigenlijk een soort van bijna logistiek, hè? Van toen gebeurde dat en toen gebeurde dat. Maar in die 2 maanden die daartussen dus zaten, tussen het moment van dat je wist van die dreiging en het moment dat je die beveiliging kreeg, was je bang? Het vreemde is eigenlijk dat elke dag had ik nog een reden om te denken dat het die dag nog niet zou gebeuren. Dus eerst bleek heel duidelijk dat we die voorbereidingen nog bezig waren. Vervolgens waren dingen voorspeld van, hey, er zijn eerst even iets anders aan het organiseren, iets crimineels. Anders crimineel, gewone criminaliteit, zeg maar. En dus jouw doodschiet is eventjes on hold. Dus er kwam er steeds informatie waardoor ik niet op de dag zelf bang hoefde te zijn. Ik had natuurlijk wel een onbestemd gevoel over, waar gaat dit heen? Hoe gaat dit verder? En dat moment dan met mijn vriendin in de regenpak, dat is het enige moment dat ik bang ben geweest. Dat haar iets zou gebeuren, eigenlijk vooral. En vervolgens kom je in de zwaarste beveiliging, waardoor het niet nodig is bang te zijn. Want ja, zij gaan jou echt beschermen. Als je dat aanvalt, krijg je oorlog. Helaas wordt er inmiddels zijn er de scenario's dat misschien ook dat nog zou gebeuren. Dat had ik toen niet, dat idee. Ik dacht toen echt wel, veiliger dan dit kun je nergens zijn. En heb je in die periode gedacht, ik stop met dit werk? Nee, nooit. Nee, nooit? Nee, echt geen moment. En dat is echt niet om stoer te doen. Ik ben helemaal niet stoer. Maar zo voelde ik het zelf. En zo voelde mijn vriendin het ook. Want het is heel belangrijk natuurlijk hoe je partner het beleeft. Misschien ook goed om te zeggen dat we geen kinderen hebben. Dat scheelt ook in de overwegingen. We wilden nooit kinderen. En dat kwam hier nu goed uit. Dat we geen kinderen hadden. Ik heb het met mijn vriendin, inmiddels mijn vrouw, wel over gehad. Van ja, hoe ook zij erover nadacht en zo. Dus, ja, het voelt ook een beetje abstract, snap je? En ik heb ook wel, dat heb ik altijd wel gezegd, van als ze doen, laten ze in één keer goed doen, weet je wel. Niet dat ik ze zit te spugen in een karretje of zo. Maar dat is een soort coping strategy, denk ik. Dat voel je niet echt. Dat is zoals je, dat praat je dan maar een beetje op die manier over. Maar ik heb nooit gedacht dat het, ik ben nooit schrikachtig geweest van, hey, daar komt iemand en nu is het voorbij. Dat is gewoon niet gebeurd. Maar niet omdat ik heldhaftig ben, maar omdat het gewoon zo niet is gegaan. Je zei eerder van, ja, ik had wel een manier gevonden om ermee om te gaan. En die manier is dan eigenlijk je heel erg richten op wat er die dag gebeurt. Ja, en ik wilde wel gewoon mijn werk doen. Kijk, er is voor mij een periode voor het bekend werd voor de buitenwereld en een periode daarna. Voor het bekend werd voor de buitenwereld probeerde ik dus enerzijds die kou uit de lucht te halen. De betrokkenen zelf via te benaderen. En wat is dit nou? En het vervelende was dat de organisatie waar het werd gekoppeld, spelers daarin zeiden, ja, we weten al, iedereen weet dat er een moordbedreiging voor jou ligt. Maar dat is van anderen, dat zijn wij niet, maar anderen proberen onze schuld te geven. Hm. En dan ging ik naar die anderen en die zeiden het andersom. Kijk, of ik nou door de hond of door de kat gebeten word, dat maakt niet zo vreselijk veel uit natuurlijk. Dus, dat was die periode daarvoor. Daarna krijg je dat iedereen jou gaat zien als iemand met hoge dreiging en 100 verzoeken voor interviews. Kijk, ik vind dit niet vervelend om er nu over te spreken. Maar toen, ik ben ook nog gewoon een mens. Ik ben een journalist die probeert serieus werk te doen. En ik ben niet alleen maar iemand in beveiliging. Dus dat vond ik al vrij snel irritant. En goed, ik probeer gewoon door te werken, door te leven. Ja. Die beveiligers maken het heel erg mogelijk om wel ook sociaal dingen te doen in je leven. We zijn gaandeweg. Ik heb met mijn eigen team op laag niveau gevoetbald op een moment. Dat is wel een heel circus hoor, maar het maakt het wel mogelijk. Wat was het eerste wat je deed toen die beveiliging eraf ging? Toen we voor het eerst echt met z'n tweetjes, mijn vriendin en ik, zonder beveiliging buiten waren, zijn we naar een feest gegaan in de binnenstad. En dat was omdat we allebei wel dachten, het is als je gaat zwemmen in iets te koud water. Kijk, je kunt twee dingen doen. Even met je teen erin, dan wil je al niet meer. Of je plonst erin en na 10 tellen ben je gewoon door. Nou, als je naar een heel druk feest gaat op de Zeedijk in de Amsterdamse binnenstad, dan heeft het geen zin om spichtig om je heen te kijken of daar misschien rare types zijn, want het staat vol met rare types. En die zijn hier niet voor jou, maar voor het feest, snap je? Dus het voelde voor ons allebei heel goed. En daarbij, zeg ik nogmaals, is cruciaal dat mijn vriendin ook zo heeft gereageerd. Anders zou het denk ik wel anders zijn geweest. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Paul Vught. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Rake column van Paul Vught in het Parool over rechters die emotie de overhand laten krijgen en de gevolgen daarvan. Dit is nu zo'n boek waarvan je niet echt vrolijk wordt. 11 grote zaken met topcriminelen en de meeste eindigen met een zepert. Het is echt verschrikkelijk om te lezen. Zelfs al kan het bijna niet anders dan de verdachte heeft het gedaan, dan gaan ze nog vrij als een vogel naar buiten. In vergelijking met Mokromafia vond ik dit een erg matig boek. In mijn ogen wordt er voornamelijk vele liquidaties of rechtszaken omschreven. Daarbij worden veel namen gebruikt. Mooi inkijkje hoe de nieuwe Amsterdamse onderwereld werkt. Je moet wel scherp zijn tijdens het lezen, want de namen van criminelen vliegen je om de oren. Hashtag Paul Vughts. Ja, enkele reacties. Ja, dat is natuurlijk wel het nadeel van jouw werk. Hè? Je maakt geen feel-good content. Nee. Ik krijg gelukkig ook heel veel positieve reacties. Maar wel, kritiek hierover is dat het heel erg is. Is het ook. Ja, ik ben de eerste om dat te zeggen. Ik vind dat het beschreven moet worden omdat het erg is. Overigens, soms vinden mensen dat er veel namen in staan. Dat probeer ik natuurlijk in krantenartikelen nog veel minder te doen dan in boeken. Maar als jij het hele complex rond bijvoorbeeld een liquidatie wil beschrijven, en je gaat daar mensen uit weggummen, dan krijgen anderen relatief veel de schuld. Onterecht. Ja, je moet precies compleet zijn. En probeer ik nog steeds. Gelukkig krijg ik altijd wel veel sterren als mensen door blijven lezen. Maar het is wel, ja, sorry voor de namen. Maar ik kan de werkelijkheid niet eindeloos simplificeren. Ik zei in mijn introductie van, nou, dus jij weet ook hoe die Nederlandse misdaad zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Wat werkt en wat niet werkt. Zeg je daar ook volmondig ja op? Ja, wat ze zeggen dat ik daar kijk op heb, ja. En zeg eens, wat werkt niet? In de bestrijding van de misdaad? Het voornamelijk focussen op harde straffen. En lak hebben aan preventie. En de jeugdzorg kapot bezuinigen. Zoals de regeringen hebben gedaan gedurende mijn carrière. De wijken laten aan hun lot overlaten. De kwetsbare, moeilijke wijken. Dat werkt niet. Er wordt in Nederland hard gestraft. En zeker over de circuits in de liquidatiezaken waar ik over schrijf, zijn er heel veel jongere gasten die al hele lange celstraf hebben gekregen, of levenslang. En levenslang, als jij als 20er de bak indraait met levenslang, dat is echt heel erg lang. En dan kun je tegenwoordig, over 25, 27 jaar, komt er nog een toetsmoment. Is het nog echt zo nodig? Dat heeft Europa afgedwongen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je dan vrijkomt. Maar er wordt echt heel erg hard gestraft. Onze gevangenissen zijn prima gevangenissen, maar geen hotels. Dus op zich begrijp ik dat wel, maar voor jonge criminelen, dat weet elke wetenschapper, is begeleiding en zorgen dat ze de laatste stappen niet zetten doordat ze vroeger begeleid worden voordat ze die zware misdrijven plegen, is zoveel belangrijker dan achteraf in de bak gooien en de sleutel weggooien. En ik vind dat wel vaak een cynische toon van regeringen die we achter de rug hebben. Nu is er weer eentje demissionair, dus we gaan weer naar de stembus. Ja. Dat bedoel ik met wat ik eerder al gezegd heb. Van je moet niet doen alsof je de problemen oplost als je ze hebt veroorzaakt. Dus niet roepen, kijk ons hard straffen, wij lossen de misdaad op. Die misdaad heeft kunnen groeien en bloeien doordat die wijken, die jongens aan hun lot over zijn gelaten. En dat klinkt erg links, hè, preventie. Ik ben een beetje midden van, links van het midden, denk ik. Maar preventie is niet soft. Preventie is een must. Preventie is belangrijk om die laatste stap niet te laten zetten. Maar het is natuurlijk veel moeilijker. Ja. En het gaat over een veel langere periode. Het is natuurlijk veel makkelijker om sier te maken met harde straffen. Ja, maar moeilijk is niet erg. Moeilijk moet je dan maar in het gezicht kijken. Kijken wat je kunt doen. En simplistisch roepen, kijk ons nou hier de maximumstraf op doodslag verhogen en zo. Is allemaal voor de bühne. Een taakstrafverbod, dat slaat nergens op voor kleinere zaken. Kijk, in heel heftige zaken gaan rechters helemaal niet nadenken over een taakstraf. Taakstraf is voor zaken waar je twijfelt, zullen we celstraf doen of laten werken. En elke wetenschap wijst uit dat het vaak veel beter is om jonge gasten te laten werken nog en niet uit hun omgeving te halen, maar te begeleiden, in plaats van in de bak gooien in de universiteit van de misdaad, namelijk de gevangenis. Ja. En als het dan gaat om het bestrijden van misdaad, ja, ik moest terugdenken aan die opmerking van Mark Rutte. Volgens mij was het nadat Dirk Wiersum was doodgeschoten in 2019. Dat hij zei, ik heb het opgeschreven, de strijd tegen de vijand door georganiseerde criminaliteit is uiterst complex, maar die zullen wij winnen. Dat is een hele aparte uitspraak toch eigenlijk? Ja, hij weet dat het niet waar is. Je gaat die strijd tegen de misdaad niet winnen. De misdaad is altijd geweest en zal er altijd blijven. Je moet natuurlijk proberen aan de goede knoppen te draaien. Maar dan kun je stoer doen. Kijk, het is verschrikkelijk. En dat het over de rug van Dirk Wiersum gaat, vind ik ook heel erg. Want Dirk Wiersum was zelf helemaal niet zo. Ik ken hem een beetje. We waren geen vrienden of zo, maar ik ken hem professioneel een beetje. Dirk Wiersum was juist iemand die mensen die rechtsbijstand nodig hadden, dus ook verdachten, verdedigde op een hele sociale, goede manier en zijn recht probeerde te geven. En was helemaal niet bezig met hard straffen. En om dan de moord op Dirk Wiersum te misbruiken, politiek, om nieuwe maatregelen door te voeren. Minister van Veiligheid en Justitie, Vert Graprouws, heeft er ook een handje van gehad. Heeft iets geprobeerd, is mislukt. Ik vind het vulgair. In artikelen die ik van jouw hand lees en in columns, als het dan gaat om de verharding van de criminaliteit in Nederland, dan komt het altijd terug op één voorval, en dat is die dubbele liquidatie in 2012. Ja. In de staatsliedenbuurt. Ja. Waarom is dat zo'n belangrijke start van die verharding? Er was al onrust in het Amsterdamse criminele milieu. En er was één hele grote machtige groepering die was gescheurd. En die twee overgebleven kampen die stonden elkaar naar het leven. Er waren ook al twee liquidaties geweest in die scene. Maar toen, die avond was 29 december 2012. Mensen kunnen zich misschien het iconische beeld van een Range Rover, een doorzeefde Range Rover in de staatsliedenbuurt in het donker nog wel herinneren. Twee groepen criminelen wilden een crimineel liquideren in de avond. Hij kon vluchten, hij sprong in het water tussen woonboten en heeft het overleefd. De twee jongens, twintigers, met wie hij was, zijn met afschuwelijk geweld vermoord daar op straat. Met automatische wapens, maar ook met die automatische wapens werd zo roekeloos geschoten. Er gingen kogels door een kinderkamer in een woonboot. Het vloog alle kanten op. Er werden twee motoragenten op de vlucht van zeer dichtbij met kalasjnikovs onder vuur genomen. Dus een wonder dat zij het overleefd hebben. Ik heb ze geïnterviewd en dat is even wel wat anders dan het gevaar dat ik loop. Het gevaar dat zij die avond gelopen hebben. Ja, de kou die slaat je om het hart. En dat was, die avond is symbolisch komen te staan voor twintigers. Echt met automatische wapens in zo'n woonwijk. Lak aan wie je allemaal kunt raken. En alles wat daarna gevolgd is, er zijn meer dan 20 gasten geliquideerd uit die scene, over en weer in de verschillende kampen. Er is uiteindelijk ook een jongen geliquideerd en zijn hoofd is afgesneden en voor een waterpijpcafé achtergelaten, waar een van die beide groepen vaak verzamelde. Die verharding, ja, daar is die avond symbool voor komen te staan. En dat maakt ook dat in mijn twee recentste boeken staat die door zijn Range Rover ook op de kaft. En bij het boek Mokro Mafia ook. Mokro Mafia is overigens geschreven door mijn naaste collega Wouter Laumans en Marijn Schrijver zijn partner in crime toen, om die termen te gebruiken. Wij zijn nu maatjes samenwerken voor het Parool. Wij beschouwen dat allebei als een, in slecht Engels heet het dan een game changer, geloof ik. Maar, ja. En die verharding is alleen maar toegenomen. Ja. Neemt nog steeds toe. Mm-hmm. Waar eindigt dat? Dat gaan we nu merken, deze jaren. Ik zie dit wel als een kantelpunt. Bijvoorbeeld ook die verschrikkelijke moord op advocaat Dirk Wiersum. Die dus doodgeschoten wordt omdat hij vindt dat een kroongetuige goede rechtsbijstand nodig heeft. De moord op Peter R. de Vries in juli 2021. Eerder al de moord op de broer van de kroongetuige. Een onschuldige man die werd vermoord uit wraak om de kroongetuige te raken. Die men niet kon raken, want die zat in de bescherming. En nog eerder... december 2016, daar is eigenlijk ook voor de journalistiek veel veranderd. De moord op misdaadblogger Martin Kok. Martin Kok was crimineel, had zelf twee mensen omgebracht. Ik heb altijd tegen hem gezegd, zolang je daar trots op bent... zullen wij geen vrienden zijn, maar hij is wel vermoord... op wat hij heeft gepubliceerd op zijn vrij brakke website. Hij deed niet, hij checkte nooit iets, hij gooide elk gerucht maar online en zo. Dus het was het tegenovergestelde van wat je zou moeten zijn als journalist. Maar hij is vermoord op wat hij heeft gepubliceerd... over de groepering rond Ridouan Taghi... die ook wordt gezien als verantwoordelijk voor al dat geweld rond die kroongetuigen. En we gaan nu zien of het geweld tegen ook de bovenwereld... zoals dat nu gepleegd wordt de afgelopen jaren, of dat doortrekt. Of dat dit een excess is dat uiteindelijk weer weg hebt... omdat andere grote criminele groeperingen... die internationaal in cocaïnehandel zitten en honderden miljoenen miljarden verdienen... omdat die zien, als je dat doet, is het eindspel. Want je krijgt dan wel... de hele kracht van de overheid en internationaal ook... samenwerking met andere landen op je. En je spel is uitgespeeld. En internationaal in de cocaïnehandel... is natuurlijk een partij die zulk geweld tegen de bovenwereld gebruikt... niet aantrekkelijk. Want je kunt veel beter met een partij handelen die niet opvalt. Dus ik hoop dat het rustiger zal worden... Aan de andere kant moeten we zien dat die partijen die we binnenkrijgen... ook nu zich recent weer 8 ton onderschept... 8 ton cocaïne in de haven van Rotterdam en 6,8 ton cocaïne, dus bijna 7000 kilo, in de haven van Antwerpen. Allebei uit Ecuador, afkomstig, tussen de bananen. Nou, dat zijn partijen die zijn honderden miljoenen waard per stuk. Ecuador, zien we nu, is een presidentskandidaat vermoord. Is weer een andere politicus vermoord, in 2 in 1 week... je ziet dat is als een plezierig vakantieland. Ik heb er toevallig nu een column over geschreven. Mijn vriendin en ik zijn daar geweest in Ecuador. Daar kon je gewoon vrij heel plezierig vakantie vieren. Ook in Guayaquil en Quito. Quito is de plek waar die presidentskandidaat is vermoord, de hoofdstad. Guayaquil is zeg maar het Rotterdam van Ecuador, met de grote haven. Daar kon je prima rondhangen, fijne mensen en zo. Maar nu is dat echt een narco-staat geworden in heel korte tijd. En dan moet je je afvragen... hoe gaan wij in Nederland zorgen dat we niet ook een narco-staat worden... als wij zo'n belangrijke speler blijven in die internationale cocaïnehandel? Want we zijn geen narco-staat nu. De criminelen hebben niet de macht in Nederland, echt niet. Maar we kampen wel met narcoterreur. Zoals het zomaar midden op de avond doodschieten van Peter R. de Vries... in de Leidse buurt. De bekendste of op 1 of 2 na bekendste Nederlander. Als symbool en dat filmen en dat online gooien. Dat is narcoterreur. Dus ik roep maar steeds, dit zijn de jaren des onderscheids. We gaan het nu weten. Gaan we terug naar normaler of gaan we verder de verkeerde kant uit? Dus misschien is dat ook wel iets om bij de verkiezingen over na te denken. Of je op partijen gaat stemmen of zo. Voor wie je denkt, hey, die gaan proberen in te grijpen in die wijken en zo. Kijk, los van... iedereen die er een beetje verstand van heeft... zou eigenlijk het liefst willen dat cocaïne wereldwijd gelegaliseerd werd. Dan haal je het verdienmodel weg. Cocaïne is eigenlijk in de loop der jaren alleen maar goedkoper geworden. Ja, zeker de groothandelsprijzen. Maar is dat dan juist goed als het gaat om minder criminaliteit? Of juist slecht? Nee, het toont dat er zo'n enorme aanbod is van cocaïne. Vanuit Zuid- en Midden-Amerika. Dat er grote partijen zijn, spelers zijn... die enorme partijen binnen weten te trekken in Europa, bijvoorbeeld Rotterdam en Antwerpen. Zeg maar de voor Nederland belangrijke havens. Maar ook Hamburg en, nou goed, Laven in Frankrijk. Die groothandelsprijzen, toen ik dit werk begon te doen... was het 25.000, 30.000 euro voor een goede partij kilo. En nu is dat zo 17.000, 18.000, hoor ik van mensen die het weten op straat. Kijk, de politie heeft zo zijn eigen, maar die weten altijd alles later. Ik bedoel, die gasten op straat weten dat beter, hoor. En dat toont vooral... dat er zoveel aanbod is dat de prijs omlaag gaat. En ondertussen zie je, zolang als ik me erbij bezighoud... al voor ik toen het begon uit te gaan of zo... ik ben zelf niet zo snuiver, ik hou meer van een biertje. Maar altijd is de prijs van een kabouterpost... een grammetje cocaïne is 50 euro ongeveer geweest. Of het equivalent in guldens vroeger nog, opa vertelt. Maar of er nou partijen worden in beslag genomen of niet, of er nou hard gedrukt wordt of zacht, dat blijft altijd maar stabiel. Dus die markt, dat doet allemaal niks. De ingrepen doen die markt helemaal niks. Dus het enige grote wat je zou kunnen doen is legaliseren van die hele boel. Maar ja, wereldwijd is dat een utopie. Dus ik denk dan, ja, we kunnen daar lang en kort over praten. Dat zou ik graag doen. Maar als we de rest van deze uitzending eraan verpesten, dan is zonde. Het gaat niet gebeuren. Door de geopolitiek. Andere landen wilden het niet. Het geluid van je jeugd. Klonk het zo? Ja, ja. Dit is het geluid van steentjes tegen het raam. En dat staat voor mij symbool voor iets belangrijks in mijn jeugd. Dat moet ik even uitleggen. Ik heb één zusje, dus we waren met z'n vieren thuis. Mijn ouders besloten toen ik 9 was om een gezinshuis te beginnen. Een gezinshuis, dat was toen nieuw. Nu zijn er heel veel. Dat betekende dat we in een groter huis gingen wonen en altijd 6 pleegkinderen erbij hadden. Door verloop van tijd zijn dat er uiteindelijk 13 verschillende kinderen geweest. Dat zijn er echt veel. Ja, dan ben je ineens met 10 in plaats van met 4. En dat waren, ik noemde ze mijn plastic broertjes en zusjes. En dat waren kinderen uit moeilijke gezinnen, moeilijke wijken. Alcoholistische vader die sloeg, of vader die afwezig was. Onmachtige moeders, internaten, alle narigheid. Leefgroepen met nou ja, wat echt heel naar is om in op te groeien. Nou, die kwamen bij ons wonen en we bootsten dan een beetje gezin na, zeg maar. Een heel groot pand hadden we dan in Tilburg, waar ik vandaan kom. En een van die plastic broertjes, zoals ik ze noemde, Carlos, was een, waarom noemde je ze plastic dan? Omdat ze niet echt waren. Waren geen echte broertjes. Nep broertjes. Ja, toen we dat begonnen was ik 9. Dus van mijn 9 tot mijn 14 hadden we dat gezinshuis. En als kind ben ik dat plastic broertjes gaan noemen. Dus niet echt, maar plastic. En Carlos was een jaar of 3, 4 ouder dan ik. Ik denk 3. Het voelde als 4. Een grote jongen van Surinaamse komaf uit Rotterdam. En ik adoreerde hem echt. En hij was hij was stoer, hij was hip-hop en ik ging met zijn vrienden mee en zo. Veel later besefte ik pas dat ik als klein wit kereltje hun mascotte was. Maar toen dacht ik, one of the guys, weet je wel. Ik had ook zo'n nepgouden ketting en een Mercedes-ster. Sorry, Mercedes-eigenaren, zelf van een Mercedes afgetrokken. Daaraan, dat was toen in. En Carlos was mijn idool. En ik vond alles stoer wat hij deed. En we gingen samen naar de Surinaamse saus. Ik heb daar nog tegen bekende Surinamers getafeltennist. Wist ik veel wie dat waren. Maar ik zat op tafeltennis als kind. En er was een enorm lawaai in het Suriname. Ik kon er niks van verstaan, maar bleek ze op het hebben gewet. Dus dat kleine kereltje dat sloeg een bekende figuur uit Suriname van de tafel af. En ik kreeg, ze hadden op een moment op me gewet. Kreeg ik 25 gulden. Nou, dat is een miljoen voor een kind van 10, 11. Ja. Niet zeggen, nou heb ik toch verklapt. Want Carlos dacht, daar gaan we samen iets leuks van doen. Maar ik had het weer verklapt thuis. Maar goed, lang verhaal kort. Uiteindelijk heeft Carlos het niet gered bij ons. Hij kon toch niet het juiste spoor vinden. Hield zich nooit aan afspraken. En is uiteindelijk moeten vertrekken bij ons. En toen hij al een jaar weg was of zo. Ik sliep op een zolderkamertje. En toen gooide hij s'nachts steentjes tegen mijn raam. En toen heb ik hem nog één keer gezien. En het was wel grappig, want ik was euforisch om hem te zien en nog even keer te spreken. Maar hij zag ook uit als een junk. Toen zei je nog junk, nu heet het anders. Maar, en hij is overleden, denk ik. Het is zo slecht gegaan, hij is nog één keer gekomen naar een soort reunie. Vond ik heel moedig. Maar daarna hebben we niks meer van hem gehoord en sterke aanwijzing dat hij er niet meer is. En dat vind ik, die steentjes tegen het raam blijven daardoor voor mij wel. Ja, dat zal ik niet vergeten, omdat hij toch nog, hij was al heel hard in het drugsmilieu afgezakt. En ging toch nog even zijn plastic broertje 's nachts nog een keer willen zien. Ja. Wetend dat ik zou schrikken van hoe hij eruit zag. Weet je nog waar dat gesprek over ging? Wat je met hem had? Ja, hoe gaat het? Het gaat wel. Nee, niks, inhoudelijk stelde het niks voor. En nou is het heel makkelijk, zeg maar, voor mij. Psychologie van de koude grond natuurlijk, om te zeggen van, nou, als je zoveel ervaring hebt als kind al natuurlijk met pleegkinderen om je heen, dan snap ik waar jouw sympathie voor jonge mensen vandaan komt die misschien niet de juiste keuzes maken. Ik moet eerlijk zeggen, misschien speelt het mee. Ik heb het zelf nooit, ik ben er pas gaandeweg ook op die manier gedacht, hey, ja. Op die manier over gaan denken van, ja, misschien is dat wel zo. Weet ik niet, is niet zo bewust gegaan. Ik ben bij toeval in de journalistiek gekomen. Ik ben bij toeval in de misdaadjournalistiek gekomen. En toen ik dat deed, hoort wel bij mij, denk ik, om empathie te ontwikkelen. Voor ook de moeders die proberen hun zoons op het rechte pad te krijgen. Ik heb heel veel contact met moeders. En groot respect voor de struggle die zij proberen te voeren. En soms met succes en soms niet. En ik heb recent weer verhalen moeten maken, helaas, van pleegouders bijvoorbeeld, die een kind vanaf zijn vierde proberen op recht pad te krijgen en alle instanties inroepen en overal valt hij ertussen uit en niemand kan echt helpen en die instanties werken langs elkaar heen. Een tragisch verhaal, jeugdzorg weer een nare rol. En nu heeft die jongen net TBS gekregen en een celstraf, maar ook vooral TBS voor 4 overvallen in 1 tijd. En als je die mensen dan spreekt, daar heb ik groot respect voor. En of dat nou te maken heeft met mijn verleden in het gezinshuis, het heeft er wel misschien mee te maken dat mijn ouders allebei welzijnswerkers waren. Dat ik heb gezien hoe levens ook kunnen beginnen. Want mijn fijne, stabiele leventje, tot dat gezinshuis al, en ook daarbinnen wel, want het was ook nog steeds wel beschermd. Ja, dat is een luxe die veel mensen zich niet eens realiseren. En ik heb wel gezien dat die anderen, mijn plastic broertjes en zusjes, wel op een andere manier hadden moeten vechten als kind. Geen aandacht hadden gekregen, bindingsproblemen. Nou ja, kijk, en ik zie vooral ook, als het gaat om oplossingen en zo, dan zie ik daar wel, ja, daar zouden dingen beter moeten gaan. Ik zou de maatschappij, maar vooral die gasten, zou gunnen dat het beter ging. Maar daar kom ik terug op, je liet me er straks even een citaat voorlezen. Nog steeds vind ik dat als je 2 keer een sigarenboer overvalt met alle ellende van dien, of 1 keer zelfs, dan ben je een klootzak, punt uit. Je moet daar wel keihard voor gestraft worden, maar niet alleen keihard voor gestraft. En dat vind ik zo vaak, dat verwijt ik de populisten. Dat ze doen alsof iets even, we gooien hem in de bak, gooien de sleutel weg en opgelost. Ja, dat is gewoon niet zo. En dat weten ze ook. En ik kom in die huizen en dan kom je in een huis en er is bijna alles stuk. En er is er maar 1 ding echt heel, en dat is een enorme flatscreen aan de muur. Die staat aan, 's ochtends al, 's avonds ook. En een moeder probeert met links en rechterhanden en te doen wat ze kan om kinderen een beetje te beheren. Soms 2 banen om een centje binnen te brengen. En dan gaan wij vanuit onze makkelijke positie in onze fijne huisjes. Van waar zijn de moeders? Waar zijn de moeders? Die moeders zijn keihard aan het werk. Ja. Die moeten bijstand krijgen, echte bijstand. En niet allemaal stichtingen die langs elkaar heen werken, die tegen elkaar aan het vechten zijn om de subsidiepot. En daar zit wel een gevoel van een onrechtvaardigheidsgevoel, zeg maar. Want wat zag jij bij je ouders? Wat werkte, wat zij deden met deze kinderen? Echte aandacht geven, echt menen. Mijn moeder is nog een stuk kleiner dan ik, 1,50 meter, amper. Ze is aan het krimpen, ze wil ik een dagje houden. En dat zeg ik even om te plagen. Ze luistert vast dit ook. Maar zij kon tegen bijvoorbeeld zo'n grote jongen als Carlos, en die was dan, ja, wat zal het zijn, 1,85. En stoer en hip-hop en gangster. Zij kon door zachtjes te praten en hem in zijn ogen te kijken en zo, ze kon ze hem heel klein maken en in een doosje stoppen. Snap je? Hij is ook niet weggegaan omdat hij stom heeft gedaan tegen mijn ouders. Hij kon zich niet aan afspraken houden. Maar daar heb ik ook wel geleerd. Ik ben er zelf niet zo goed in om te praktiseren als mijn ouders, hoor. Maar als je zachter spreekt, word je beter gehoord. Ja. En als je zelf maar betrouwbaar bent en ze weet dat jij de enige bent die ze kunnen vertrouwen, zoals bij mijn moeder en mijn vader soms was, dan hoef jij niet te schreeuwen, dan hoef je niet te dreigen met straffen. Dan komt het op die manier goed. En nou, hoe knap zij dat doen. Ik zou willen dat zij te klonen waren geweest en zo, dan zou het een stuk beter gaan. Ja. Maar goed, dat denken wel misschien wel meer zoons over hun ouders. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn, Een brug over troebel water van Lisbeth List. Dat was een van de nummers die op de uitvaart van mijn vader is gedraaid. We stopten met het gezinshuis. Ja, zij stopte natuurlijk met het gezinshuis. En ze deden alsof dat een democratisch gezinsbesluit was. Maar... Hm. En mijn vader wilde nog, die was pas 44. Ik ben nu 49, dus ik ben hem al ruim voorbij gestreefd. 44 en hij wilde ook nog weer even tijd voor zichzelf. Nu even doorwerken en dan een soort vage droom die wel meer mensen hebben. Leven op een boerderijtje in Frankrijk en zo. Maar al snel kreeg hij kanker en was hij binnen 5 weken dood. Hij bleef helder van geest. Hij heeft alles nog zelf georganiseerd. Zoals ook de uitvaart. En een van de nummers die hij had uitgekozen voor op die uitvaart was van Lisbeth List. Dus een cover. Simon Garfunkel. Ja, en voor een jongen van 16 is dat natuurlijk normaal geen bijzondere muziek waar je naar trekt. Ik zat meer in die hip-hop, maar ook andere. Maar Nou, dit nummer zal ik nooit vergeten, omdat het juist ook gaat, een brug over troebel water. Dat is wat mijn ouders hun hele leven hebben geprobeerd te zijn voor mensen. En zijn geweest ook. Als je treurig bent en heel klein, en als je huilen moet, zal ik bij je zijn. Ik hoor bij jou als alles pijn gaat doen. En er zijn geen vrienden meer als een brug over troebel water. Zal ik voor eenzaam bent in de lege stad, als zwarte avond valt, zal ik bij je zijn. Ik hoor bij jou. Zal ik voor jou zijn? Lisbeth List en een brug over troebel water. Het is de wankelplaat van mijn gast Paul Vught, misdaadverslaggever van het Parool. En je koos deze plaat omdat het je deed denken aan de crematie van je vader. Ja. Die overleed toen jij 16 jaar was. Je vader was welzijnswerker. Je vertelde al heel mooi over je ouders, hoe zij dus heel veel pleegkinderen in jullie gezin opnamen. Als je misdaadverslaggever bent, dan ben je idealistisch, denk ik. Tenminste, kan ik me voorstellen dat je idealistisch bent, dat je daarover schrijft, omdat daar een gedachte achter misschien zit. Misschien niet als je het wordt, maar als je in het midden die pool van ellende altijd aan het werk bent of zo, dan krijg je misschien wel een bepaald gevoel bij hoe het dat het een bepaalde kant uit zou moeten gaan, die kennelijk niet is ingezet nog, want het is zo'n teringbende. Ja. En dan als je dan kijkt naar het werk van je vader bijvoorbeeld, die welzijnswerker was, sta je er wel eens bij stil van wanneer kan je meer mensen helpen? Ja, ik denk dat we allebei onze eigen taken hebben. Want ik zeg het ook altijd heel duidelijk tegen mensen met wie ik contact heb. Ik probeer na gevoelige artikelen ook wel aan gewoon nazorg te doen. En zeg ja, hier houdt het voor mij op. Ik publiceer en dat is het. Ik ben journalist en hier is het klaar. En ik zal misschien ook een vervolgartikel maken. Maar ik ben geen hulpverlener. Dat moet je heel duidelijk uit elkaar houden. Je moet ook verwachtingen managen bij mensen. Maar is dat altijd makkelijk? Nee, maar wel noodzakelijk. Het precies hetzelfde als zoals een crimineel altijd moet weten wie die tegenover zich heeft. Mijn werk is artikelen publiceren. Ik wil niet zeggen dat ik alles ga opschrijven wat wij bespreken. We kunnen dingen over de record bespreken en zo. Maar ik ga niet vriend van hem zijn. Ik ga niet met hem feesten. Of ik ga niet zijn PR-figuur zijn. Ik ben een misdaadjournalist die gaat uitzoeken. De brokjes informatie die hij of zij, meestal hij, misschien levert. Of daar een kern van waarheid in zit, wat ik daarmee kan. Zoals ik dat ook doe van de andere kant. Zoals iemand van de recherche, justitie, rechter, weet ik veel, iets vertellen. Maar niet feesten, wel koffie drinken? Ja. Oh ja. Ik zeg wel eens maximaal. Lunchen? Want het is een lastige grens, ja, toch? Lunchen gaat net. En that's it. Ik ben niet van de verjaardagen. Maar het moet vooral duidelijk zijn wie ik ben. En dat ik morgen, als ik over diegene moet schrijven, en diegene zou dat helemaal niet willen. Maar er gebeurt iets waardoor ik gewoon moet schrijven over diegene, dat ik geen verrader ben. Want ik ben altijd duidelijk geweest over wie ik was. Een journalist die stukken schrijft. Je kunt een vertrouwensband hebben met zoveel mensen, ook met criminelen. Maar die weten allemaal heel goed dat als er een moment komt, als ze voor mijn neus iemand doodschieten, dan ga ik schrijven dat hij het heeft gedaan, toch? En dat is een heel extreem voorbeeld. Maar die zuiverheid, dat is een veel belangrijke bescherming dan een kogel weer het vest, zeg ik wel eens. Eerlijk zijn. En nu klink ik als halve heilige, maar het is voor mij belangrijk. Ik bedoel, we hebben maar als journalisten twee dingen om op te leunen. Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. That's it. Ik heb mijn pennetje als wapen en verder helemaal niks. Dus ik moet. Dus. Wat is het moeilijkste om vol te houden? Die betrouwbaarheid of die onafhankelijkheid? Betrouwbaarheid. Mensen de overtuiging weer teruggeven dat je betrouwbaar bent, weet je wel. Soms denken mensen, wacht, hij heeft me genaaid, weet je wel. En dan blijkt, als dingen anders. Dus mensen lezen een artikel en denken, hier pakt hij mij, hier naait hij mij. En dan moet je gewoon altijd goed kunnen uitleggen waarom dat niet zo is. Dat jij keihard de feiten beschrijft, zoals de feiten zijn. Mm. Niemand persoonlijk wil treffen. Ik durf wel te beweren dat er weinig zijn die uiteindelijk mij niet vertrouwen. Wiens vertrouwen ik niet terugwinnen. Ook al zijn ze op een moment heel kwaad op een artikel dat ik schrijf. Omdat natuurlijk zeker bij criminelen geldt dat. Maar dat kan ook aan de andere kant gelden. Waarom schrijf jij dit nou? We hebben toch zo'n goede band. En nu schrijf je iets wat heel nadelig voor mij is. Nou, dan is het aan mij om te kunnen uitleggen waarom ik dingen moet schrijven. Dat kan ook gaan over politici die ik persoonlijk graag mag, maar die de rechte koers varen. En ik zeg wat ik zeg. Dat ik dat alleen maar harde straffen bullshit vind. Nou, dat is geen persoonlijke aanval. Ik bedoel, je kunt nog als mens wel in elkaar vertrouwen, maar ik heb ook maar zo mijn standpunt ontwikkeld. En ik denk dat betrouwbaar zijn voor mij heel belangrijk is, maar dat soms mensen denken, hey, waarom doet hij dit nou? Dit ziet er onbetrouwbaar uit. En dan is het aan mij om dat weer uit te leggen. Dus als we kijken naar van wanneer is een misdaadjournalist een goede misdaadjournalist? Zuiver, betrouwbaar, onafhankelijk. Ja. Hebben we het dan? Ja, dat is het wel zo'n beetje, ja. En ik zou er vooral niet aan toevoegen, heldhaftig. Want dat is het echt niet. En de weinige mensen die ik heb gekend, die geen vrees hadden, die zijn er niet meer. Hey. Hermano, we werken nu zo'n 3 jaar samen. En eigenlijk zijn de leukste verhalen om te noemen. We hebben inmiddels denk ik wel zo'n... Nou, wat zullen het er zijn? Wel 100 verhalen of zo samengeschreven in die 3 jaar. Nou, 100 is misschien een beetje overdreven. Maar de leukste verhalen om te schrijven samen zijn eigenlijk de blik- en veger-verhalen. Ja. Dat is waar jij een deeltje hebt, dan heb ik weer een deeltje. Dan heb jij weer een deeltje, dan heb ik weer een deeltje. En zo puzzelen we eigenlijk het hele verhaal aan elkaar. En als we dan ook nog de eerste zijn, wat vaak zo is... En ook nog eens de beste, wat ook vaak zo is. Ja, dan is echt samenwerken is echt een heel groot feest. Al 3 jaar. Mooie benaming, blik en veger. Ja. Dit was trouwens Wouter Laumans. Degene waarmee je samen ook de podcast maakt. En jullie maken ook samen veel artikelen. Ja. Dat was een van mijn vragen. Van, waarom moet je dat met z'n tweeën doen? Het is zo veel heerlijker om met z'n tweeën te doen. Om wat Wout beschrijft... Allebei brokjes zoeken en zo. We hebben ook allebei ons eigen netwerk. En, waarin verschillen jullie als? Ik denk dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Ja. Ooit was het zo dat ik met Wout wat meer bombast had. Bijvoorbeeld zijn boek Mokromafia noemen. En dat zou ik niet doen. Inmiddels, ik zeg het een beetje plagerig, want inmiddels heeft hij een beetje spijt van die term, omdat die term zo'n eigen leven is gaan leiden. Nee, maar we zijn vooral op heel veel dingen eigenlijk hetzelfde. We zijn zeer geïnteresseerd in alles wat we eigenlijk tot nu toe besproken hebben, Michel. Wat zit er achter die verhalen? Wat is dat nou dat in Den Haag een heel andere realiteit wordt gesuggereerd, alsof je met even streng straf het allemaal oplost en zo? Dat tik-tak-tik-tak-tik, dat kan ook razendsnel gaan soms. Dus dan heb je in een kwartier... Stel, er is iemand doodgeschoten, niet leuk. Maar dan proberen we het achter te halen. Wie is dat dan? En dan hebben we allebei brokjes. En dan denk ik, dan weet ik dit nog. Oh, dan kan ik dat nog. Want jullie maakten eerst samen de Tachi-podcast, hè? Ja. Want we hebben het nog helemaal niet gehad over het Marengo-proces. Nee, hoeft ook niet, toch? Hoeft ook niet. Laatst was Christian Vlokstra, die was mijn gast ook, strafrechtadvocaat. En die zei ook... Echt van, dit is de overtreffende trap in alles. Ja. Het Marengo-proces. Ja. Is het? Ik heb het passageproces meer dan 10 jaar gevolgd. Dat was een groot liquidatieproces. Ook een beetje gelieerd aan Willem Holleder, zeg maar. De hele ploeg daaromheen. Willem Holleder is apart berecht. Ook levenslang gekregen. Net zoals mensen in het passageproces. Maar toen dacht iedereen... Zo gedrocht wordt nooit meer een proces. En dat mag ook niet meer gebeuren. Nou, Marengo is in alles alweer veel erger, verder. De doden die er omheen zijn gevallen. Mensen met angst. Mensen met allemaal beveiliging. Het is een afschuwelijk proces. Het sleept maar door. Het loopt nu al 5 jaar, hè? Ja, inclusief de voortraject. Vanaf de arrestaties, zeg maar. Ja. Maar gaat er dit jaar een afsluiting komen, denk je? Want het is opnieuw uitgesteld. Over het Marengo-proces doe ik geen enkele voorspelling. Nee. Want het zou belachelijk zijn als ze niet in 2024 een eerste vonnis hadden. Maar dit is zo... Wouter Laumans, mijn collega, zou het een aberratie noemen. En het is zo anders dan al het andere. Omdat die druk... Als je komt aanfietsen, want ik fiets graag. Als er geen dreiging is. Als je komt aanfietsen bij die bunker... Dan staan daar politiemensen en soldaten in zware bepakking en bewapening. Dan is daar een drone in de lucht om de beeld te overzien. Er komen soms sommige verdachten... Er worden per helikopter, als die aangevoerd worden, hangt er een helikopter in de lucht. Zit die vandaag niet in hoor, maar die wordt dan begeleid vanuit de lucht. Die sfeer, en dan is daar eerst Martin Kok is vermoord voordat dat proces goed en wel begon. Maar omdat hij over de hoofdverdachte publiceerde. Toen is de broer van de kroongetuige vermoord, kort nadat de kroongetuige was gepresenteerd. Toen is de advocaat van de kroongetuige vermoord. Toen is Peter R. de Vries, de vertrouwensman van de kroongetuige, vermoord. Dan zie je hoeveel mensen er in de zwaarst denkbare beveiliging terechtkomen rond dat proces. En ook de anderen. Voor iedereen is dat iedere keer zo'n onwaarschijnlijke opdoffer wat er gebeurt. En je ziet ook in de zaal wat met die verdachten zo gebeurt. Er hangt daar gewoon een hele nare sfeer. En iedereen hoopt dat het gisteren af was gelopen, maar dat is er niet. En nog even terugkomend op wat je eventjes liet vallen... van wat jou betreft legalisering van cocaïne. Ja, alleen dat moet ik er altijd bij zeggen. Makkelijk gezegd door Paaltje Fuchs, maar het gaat niet gebeuren. Weet je? En dus moeten we dan toch... Twee sporen beleid. goed internationaal samenwerken. Proberen met Colombia, Bolivia, Ecuador, Panama, andere doorvoerlanden en de vluchtlanden. Dus dat zijn de bronlanden en doorvoerlanden. En vluchtlanden, Dubai, Turkije, Marokko. Goede contacten te onderhouden. Dat doet trouwens onze huidige minister van Justitie en Veiligheid wel een stuk beter dan haar voorgangers. Dat proberen allemaal aan te halen. Een bepaalde naïviteit afschudden wel in hoe we met detentieregimes omgaan, maar ook niet de rechtsstaat kapot maken met je strengheid, snap je? Dus dat dans op een slap koord om zowel met internationale samenwerking als binnen Nederland het inmiddels enigszins onder controle te krijgen en dan vervolgens zo te investeren in wijken en in die gasten. Het is niet in 10 jaar gebeurd, ook niet 20 jaar. Dat het duurzaam een drempel, dat die gasten niet meer kiezen voor het simpele leggen van een bom, het simpele uithalen van drugs uit havens. Ja, dat is het grote ding. Het moet gebeuren. Want al dat geweld vloeit daaruit voort. En om positief te eindigen, wat we wel goed doen als Nederland is toch het blootleggen van communicatiesystemen. Ja. Daar zijn we toch echt goed in? Zeker. En dat zou Nederland ook veel beter moeten vieren nog. Dat is door Nederlandse initiatieven is er veel in gang gezet daar. En het onthullen van versleutelde communicatie, het neerhalen van servers in het buitenland en zo samen met andere landen. Dat heeft een schat aan informatie. Al die berichtjes die criminelen elkaar stuurden, waarvan ze dachten dat die nooit leesbaar zouden zijn. Dus spraken ze heel openlijk in straattaal, maar heel duidelijk over liquidaties, drugs en zo. Duizenden strafzaken, enorme veroordelingen. Dat is heel succesvol. En dan moet je nu natuurlijk door, want als die bron zometeen uiteindelijk toch weer gaat opdrogen, dan moet je een nieuwe strategie hebben. Daar zijn ze heel erg druk mee bezig bij de opsporing, maar ze hebben één geluk. Criminelen die door de globalisering ook van de misdaad helemaal over de wereld verspreid zitten, die zullen moeten blijven communiceren. Dus daar blijft een zwakke plek en daar kun je ze pakken. En Nederland is daar echt heel goed in. En dat vergeet Nederland soms te zeggen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Jij hebt iets meegenomen, een groot ding. Omschrijf eventjes wat het is. Het is een canvas doek dat ik in Afrika heb gekocht. Gespannen hier in Nederland, eenmaal teruggekomen. Ik heb het in Ghana gekocht, in Tamale, een stadje, zo'n stukje richting het noorden vanuit Accra. Mijn vriendin en ik waren daar op vakantie met ouderwets, met van de busjes, weet je wel, het lokale openbaar vervoer. Een avontuur, ik denk wel gevaarlijker dan de malaria-mug nog, laat staan de leeuw. Maar je ziet in Afrika heel veel dezelfde snuisterijen die toeristen worden aangeboden. Houten beeldjes, ja. Allemaal dezelfde. Heel kleurige schilderijtjes, allemaal hetzelfde. En in Tamale ergens waren we in een soort galerietje. En daar was ineens een zwart-wit exemplaar. Van zo'n beetje het cliché-tafereel. Iemand die er loopt. Maar omdat het zwart-wit was, kreeg het wel ineens een heel andere uitstraling. En we hebben het heel lang boven onze bank gehangen. We hebben ons interieur aangepast en het past er niet meer in. Dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen, maar ik zeg er ook altijd van tevoren bij van, ik hoor je ook al zeggen van, ik wil geen nieuwe shit in huis. Je mag ook gewoon bedanken ervoor. Dus hou dat in gedachten. Ik heb keuze uit. Dit is de vaas van Els Leijs. Ken je Els Leijs? Zij is DNA, zij is familiedetective. Ja, ik weet wie ze is. Zij puzzelt hele families bij elkaar. Zij dacht altijd dat ze iemand zou zijn die een vaas op tafel zou zetten met elke dag verse bloemen erin, maar blijkt ze toch niet te zijn. Dus ze moet van die vaas af. Dit is het bekende KLM business class porseleinen huisje, achtergelaten door René ten Bos. Hij is filosoof, denker des vaderlands was hij ooit. Als een statement van, we moeten gewoon minder gaan vliegen. Meer aan het milieu denken. En dit is de nieuwe zonnebril van Suzanne Yücel, journalist. Mm-hmm. Er zit een foutje op en zij kan dus niet door dat foutje heen kijken. Zij wil perfectie. Ik ga wel iets uitkiezen, vind ik toch wel leuk. Ja? Ja, de DNA-vaas zou ik wel graag. De DNA-vaas. Ja. Oh, mooi dat je meteen als de DNA-vaas doet. Ja, we geven wel alles wat we hebben dan een specifieke naam. Ja, voor, ja, precies. Thuis. Maar deze past wel in onze collectie. En die past ook in het no-shit-beleid. Want we zetten hem alleen in de woonkamer als er iets in zit. Ja, precies. En dan staat hij in de voorraadkast, daar geeft het niet. Het moet inhoud hebben. Ja. Ja. We eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn Huub van der Lubbe met iemand als jij. Huub van der Lubbe is fantastisch sowieso. Iemand als jij gaat over, voor mij gaat het over mijn vriendin, die inmiddels mijn vrouw is. En die mij veel beter kent dan ik zelf. Daar gaat het lied ook over.